الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ آل عمران کی تقریباً 89 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے اور آخری آیات میں یہ بات چل رہی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یعنی 85 کے بعد سے یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کو کیوں کر ہدایت عطا فرمائے گا جس نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کیا اور وہ اس بات پر گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول حق ہیں سچ ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھیں اور اللہ تبارک و تعالی کسی ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا. تو یہ بتایا تھا کہ اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق اس آیت کا مصداق یہود اور نصارہ ہیں, اور اگر ہم اس کا عام معنی رکھیں تو پھر اس سے مراد عام مرتد بھی ہو سکتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو پہلے اسلام لایا اور پھر وہ کسی وجہ سے کافر ہو گیا, کوئی اور اس نے مذہب اختیار کر لیا تو وہ مرتد کہلاتا ہے, اور اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا. اور ان سب کی سزا یہ آگے بیان فرمائی, ان کے اوپر وعید یہ بیان فرمائی کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے, اور یہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. یعنی جب لعنت کے مقام پر پہنچیں گے, آخرت میں بھی لعنت ہوگی تو وہ جہنم ہے, اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, اور ان سے عذاب بالکل کم نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کا ترک کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ایک دفعہ اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد اسلام کو چھوڑنا بہت ہی بڑا گناہ ہے, اور انسان ارتداد میں گرفتار ہو کر شدید اللہ تعالیٰ کے لعنت میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہذا اس سے وہ حضرات یا اگر کچھ سن رہا ہو تو وہ عبرت حاصل کریں کہ جو صرف وقتی اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بسا اوقات مذہب کو تبدیل کر لیتے ہیں, اور بعض اوقات دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے معاملات کیے جاتے ہیں, تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس میں استثناء فرمایا, اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنے اصلاح کر لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مرتد کی توبہ ہو سکتی ہے. وہ اگر ارتداد کرے گا, کسی بھی قسم کا ارتداد ہوگا, اس کی توبہ مقبول ہوگی. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی, اس کا صحیح مفہوم اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ تائب ہوگا تو گستاخی رسول کی توبہ بھی ہو سکتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے, یہ بھی ممکن ہے, کیونکہ یہ آیت خود اس کی نشاندہی کر رہی ہے. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں, یہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے ہے. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صراحتاً گستاخی کا مرتکب ہوگا تو وہ واجب القتل ہے, اور قاضی اس کو معاف نہیں کرے گا. اگرچہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لے, تب بھی اس کی دنیاوی سزا یہ مخصوص کر دی گئی ہے کہ ضرور اس کو قتل کیا جائے گا, اس کو مارا جائے گا, کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے, اور اب معافی کی صورت یہی ہے دنیاوی اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کریں, اور یہ صورت اب یہاں پر ممکن نہیں ہے. یہ تو اس لیے اس کا معاملہ اب آخرت میں ہوگا, اور وہ اس کی توبہ کی مقبولیت یا عدم مقبولیت پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو بخش دے گا, نہ قبول فرمائے تو آخرت میں گرفت ہے. لیکن دنیاوی قانون کے اعتبار سے ضرور وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم, بے شک وہ جو کافر ہو گئے اپنے ایمان لانے کے بعد, ثم ازدادوا کفرن, پھر وہ اپنے کفر میں مزید بڑھ گئے, لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون, تو ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں. اب یہاں بظاہر ان دونوں آیات میں تعارض ہے. خود اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا, کہ ہاں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو وہ پھر نجات پا جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. لیکن آگے خود ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کو اختیار کریں تو ہرگز, لن کا لفظ استعمال فرمایا جو مستقبل میں کسی شے کی تاکیدی نفی پر دلالت کرتا ہے, کہ ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ آیت بھی، اس میں بھی دو احتمالات ہیں کہ یا تو یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل کی گئی، یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، اور یا پھر عام مرتد کے بارے میں ہے۔ اگر یہ یہود و نصارہ کے بارے میں ہو، اہل کتاب کے بارے میں ہو، تو پھر یہ یاد رکھیے کہ ان سے مراد کیا ہے، یعنی کہ وہ جو ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کفر اختیار کیا، تو اہل کتاب کب ایمان لے کر آئے اور کب انہوں نے کفر اختیار کیا؟ اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ نبی کریم اس سے مراد یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ پر غائبانہ ایمان لا چکے تھے، اس لیے کہ توریت میں انہوں نے نشانیاں پڑھی تو یہ منتظر تھے کہ ایک نبی تشریف لائیں گے اور ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کو نبی تسلیم کرتے تھے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو انہوں نے کفر اختیار کر لیا، یعنی آپ کا انکار کر دیا۔ تو یہ ہو گیا ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا، اور پھر اس میں زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ اپنی شرارتوں میں مشغول ہو گئے، انہوں نے تحریفات وغیرہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں میں آپس میں بغض اور کینہ پیدا کرنا چاہا، اور اسلام کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، تو گویا کہ اپنے کفر میں یہ اور زیادہ ہو گئے۔ اور یا اس میں اہل کتاب ہی مراد لیں، اور پھر ان کے کفر سے مراد یہ ہوگا کہ یہود پہلے موسیٰ علیہ السلام اور توریت پر ایمان لے کر آئے، لیکن پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انجیل اللہ نے بھیجی تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر دیا، تو گویا کہ یہ کافر ہوئے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کا بھی انکار کیا، تو اس طرح کفر میں مزید سخت ہو گئے۔ اور اگر یہاں پر مرتد مراد لیں تو پھر اس سے مراد وہ، ایک تو یا تو وہ مرتد ہوں گے جو ارتداد کرنے کے بعد پھر مکے چلے گئے تھے اور کفار و مشرکین سے مل گئے تھے، تو یہ ان کا کفر تھا۔ اور اس میں زیادتی کا مطلب یہ تھا کہ پھر کفار و مشرکین کے ساتھ مل کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بندی کرتے تھے، تو یہ کفر میں اور زیادتی ہو گئی۔ اور یا پھر اس سے وہ لوگ مرتد مراد ہیں کہ جو عام مرتد ہوئے، اور پھر اس میں زیادتی یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے نفاق اختیار کیا، منافقت اختیار کی، اور صرف زبان سے کلمہ پڑھا اور دل سے وہ منافق تھے، تو پھر یہ منافقین مرتدین کے بارے میں ہوگا۔ غرض ہے کہ کوئی بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے شاد فرمایا کہ اللہ تعالی ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ اب پھر وہی بات کہ یہاں پہ توبہ قبول نہ کیے جانے کا کیا مطلب ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں تو اللہ کا وعدہ دوسرا ہے، تو اس کی پھر مختلف تاویلات کی گئی ہیں۔ تو چنانچہ بعض نے یہ فرمایا کہ یہاں وہ مرتد مراد ہیں یا وہ اہل کتاب مراد ہیں کہ جو عین نزع روح کے وقت، بالکل روح نکلنے کے وقت، پھر وہ اللہ کے عذاب کے آثار وغیرہ دیکھ کر پھر وہ ایمان لانے کی کوشش کریں، تو پھر ان کا ایمان مقبول نہیں ہوگا، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سورہ نساء آیت نمبر 18 میں بھی اسی قسم کا ایک مضمون موجود ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جنہوں نے لگاتار برے عمل کیے، سمیت مطلب کفر اختیار کرنے کے، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب آ گئی ان کے پاس موت، قال انی تبت الان، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، اب میں توبہ کرتا ہوں، وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ان کے لیے کوئی توبہ ہے کہ جو مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ بالکل آخری وقت میں سکرات موت کے وقت وہ ایمان توبہ کریں، یہ مقبول نہیں ہے۔ اسی طرح ایک یہ ہے کہ اگر وہ کفر پر مر گئے تو مرنے کے بعد پھر وہ عالم ارواح میں یا قبر کے اندر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، یہ مقبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح مراد یہ ہے اگر اہل کتاب مراد لیں کہ جو یہودیت سے عیسائیت کی طرف چلے گئے، یعنی انہوں نے یہودی مذہب سے توبہ کی اور عیسائی بن گئے، یا عیسائی تھے انہوں نے عیسائیت سے توبہ کی اور پھر یہودی ہو گئے، تو یہ ان کی توبہ مقبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لانا لازم ہے۔ یا پھر اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو حالت ارتداد پر قائم رہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی گمراہ ہونے والے ہیں، بہکے ہوئے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، وما تو، اور پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے، ملء الارض ذہباً، زمین بھر سونا، ولو افتدا بی، اور اگرچہ وہ اس سے اپنا فدیہ ادا کرے، اولئک لہم عذاب علیم، یہ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہ ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ تو گویا کہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، اور اس میں اگر کوئی اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ ہدایت کو قبول کر لیتا ہے تو وہ نجات پائے گا، اور آج اگر وہ اپنے مال اسباب وغیرہ کو اللہ کی راہ میں خیر خرچ کرتا ہے اور اس سے اللہ کے قرب حاصل کر لیتا ہے تو بہت بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں لاتا، اور اسی طرح اس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، تو پھر اس کی نجات بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ نص صریح اس بات پر کہ حالت کفر میں مرنے کے بعد پھر اس کے بعد بخشش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر فرض ایک صورت بیان کی کہ پھر اگر بالفرض میدان معاشر میں اس کو زمین بھر بھی سونا دے دیا جائے اور وہ یہ چاہے کہ میں اس کو بطور فدیہ دے دوں اور اپنی جان چھڑا لوں، تو پھر ایسا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نجات نہیں فرمائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ کسی کی شفاعت بھی ان کو نفع نہیں دے گی، یعنی وہاں پر تو شفاعت کا اذن بہرحال ان کے لیے تو کسی طرح ملے گا ہی نہیں، لیکن بالفرض اگر کوئی شفیع ہوتا بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منع کر دے گا اور کوئی ان کی شفاعت نہیں کرے گا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اس چیز میں سے خرچ کرو جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو بھی کچھ تم کسی بھی شے میں سے خرچ کرو گے، فإن الله به علیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، بر تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو بر کا اطلاق ہوتا ہے خیر اور بھلائی پر، یعنی بر سے مراد خیر اور بھلائی ہوتی ہے، اور یہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، آخرت میں بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا کی بر تو ہے ہدایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہزارہا نعمتیں، اور اخروی اعتبار سے بر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کا داخلہ۔ تو اگر ہم ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر، تم ہرگز دنیاوی یا اخروی بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنی محبوب شے کو خرچ کرنا، اسے خود سے جدا کرنا، اور اس جدائی کی وجہ سے قلب میں جو ایک رنجیدگی پیدا ہوتی ہے، جو ایک فطری تقاضا، ایک طبع تقاضا ہے، اس رنجیدگی پر قابو پانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس اذیت کو برداشت کرنا، یہ بہت ہی عمدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس آیت کا مصداق بنیں اور اپنی جو محبوب شے ہو کبھی کبھار اسے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور خرچ کریں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں وہ چیز دیتے ہیں کہ جو بعض اوقات ہمیں خود محبوب نہیں ہوتی، ہماری نگاہوں سے ریجیکٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم محلے میں کوئی کھانا بھیج رہے ہیں تو وہ بھیجیں گے کہ جو ہمیں زیادہ اچھا نہیں لگتا، مثلا باسی ہو گیا تو چلو جی فلاں کو بھیج دو، یا اگر مطلب گوشت وغیرہ پکایا تو اس کی وہ بوٹیاں بھیجی جائیں گی جو ہمیں پسند نہیں ہیں، اچھی اچھی بوٹی اپنے کھانے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اس طرح قربانی کے گوشت کا بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اچھے حصے ہوتے ہیں جانور کے گوشت کے، وہ اپنے فریج میں سٹاک کر لیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گوشت بھیجا جاتا ہے کہ جس کو ہم خود محبوب نہیں رکھتے۔ اسی طرح کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو عموماً وہ تحفہ دیا جاتا ہے جو ہمیں خود پسند نہیں ہوتا، کم قیمت ہوتا ہے اور جو خود ہم پسند نہیں کرتے، جیسے دو تین پین ہیں تو وہ پین کسی کو تحفے میں دے دیں گے جس کو ہم ریجیکٹ کر چکے ہیں، جو ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، تو یہ بات محبوب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اخروی نجات، اخروی بھلائی حاصل کرو، تو اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ تم اپنی محبوب اشیاء کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا ذہن بناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عادت تھی کہ جو بھی چیز آپ کو اچھی لگتی تھی، محبوب ہوتی تھی، وہ آپ اللہ کے راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ آپ جو چیز آپ کو پسند آتی ہے آپ اسے اللہ کے راہ میں دے دیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شے کی محبت مجھے مجبور کرتی ہے. تو کسی نے کہا کہ اس کی محبت تو اس بات کا تقاضا کرے گی کہ شے کو اپنے پاس رکھا جائے، نہ کہ اس کو جدا کر دیا جائے. تو فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ جو چیز میں خرچ کروں گا اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. تو گویا کہ یہ چیز مجھے میدان محشر میں حاصل ہو جائے گی، اور دنیا میں اگر میں اس کو اللہ کے راہ میں نہیں دوں تو یہ مجھ سے جدا ہو جائے گی. تو حقیقتاً اس کا خرچ کرنا یہ میدان محشر میں دوبارہ اس کے مل جانے کی دلیل ہے، لہذا میں اس کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خیرات کر دیتا ہوں. جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں اسے اللہ کے راہ میں خیرات کرتا ہوں تاکہ بعد میں اس سے میری دوبارہ ملاقات ہو جائے. تو یہ ایک ان کی سوچ تھی. تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم، میں نے کبھی کبھی کا لفظ اسی لیے استعمال کیا کہ ہمیشہ ایسا ہو کہ جو محبوب شے ہے اسے ہم خیرات کر دیں، یہ بہت مشکل ہے. کبھی کبھی ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ایک چیز ہمیں، مثلا دو کھانے ہمارے سامنے ہیں اور ہمیں صدقہ کرنا ہے، تو جو کھانا ہمیں محبوب ہے اپنے آپ سے پوچھیں کون سی شے اچھی لگ رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں. یہ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 197 پر یہ ایک روایت لکھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور اس میں بہترین قسم کا پھل آتا تھا، کھجوریں بہت اچھی آتی تھی، اور اس میں میٹھے پانی کا چشمہ بھی تھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور آپ میٹھا پانی پیتے تھے اور کھجوریں تناول فرماتے تھے، اور اس باغ میں کھجوریں بہت کثرت کے ساتھ آیا کرتی تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ فرمایا کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب شے اللہ کے راہ میں نہ دو، اور مجھے یہ باغ بہت زیادہ محبوب ہے، تو میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جہاں آپ مناسب سمجھیں اس کو استعمال فرمائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بہت ہی نفع بخش عمل ہے، یہ بہت ہی نفع بخش عمل ہے. اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں رائے دیتا ہوں کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. تو آپ نے پھر اپنے رشتہ داروں اور خصوصاً چچا زاد بھائیوں کے اندر اس باغ کو تقسیم کر دیا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان قرآنی احکامات پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے احکامات پر عمل کرنے کے معاملے میں اور رضا کے حصول کے معاملے میں بہت زیادہ تیزی دکھایا کرتے تھے، اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرتے تھے، چاہے وہ باطنی مزاحمت ہو چاہے وہ ظاہری رکاوٹ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہر آزمائش پر پورا اترتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے یہ باغ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ فرماتے ٹھیک ہے یہ ہماری ملک میں رہے گا، ہم اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے، شرائن تو آپ کے لیے بالکل جائز تھا کہ یہ نفلی ایک صدقہ تھا اور ایک تحفے کے طور پہ آپ کو اگر وہ پیش کرتے تو آپ لے سکتے تھے، یہ کہہ سکتے تھے مجھے تحفہ تن دے دو، تو وہ انکار نہ کرتے، اور یہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہی ہوتا. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا مطالبہ نہیں فرمایا نہ اس کی ترغیب دی، بلکہ ارشاد فرمایا اپنے رشتہ داروں کو دو. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں نفلی صدقہ تقسیم کرنا یہ افضل اور اولا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک افضل صورت کی ترغیب دی، ایک افضل طریقہ اختیار کرنے کی طرف مائل فرمایا. لہذا ہونا یہی چاہیے کہ ہم بھی اپنی اچھی چیزیں خیرات کریں، اور وہ صدقہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے ان لوگوں کو دیں جو اس کے مستحق ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو دینا پسند نہیں کرتے ہیں، غیروں کو دے دیا جاتا ہے، رشتہ دار کو اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ اگر اس کو دیں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ترقی کر کے ہمارے برابر آ جائے، اور یہ سوچ مناسب نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متضاد مشورے دیے ہیں، ہماری سوچ کے خلاف. مطلب ان کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ نبی کریم رشتہ داروں کو محروم فرماتے، بلکہ آپ ترغیب دیا کرتے تھے کہ اپنے صدقے کی ابتدا اپنے رشتہ داروں سے کریں. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ قل طعامی کانا حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے اس کھانے کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر توریت کے نزول سے پہلے حرام کر لیا تھا. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں، تو یہود وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ملت ابراہیمی پر ہیں تو پھر آپ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں اور اونٹنیوں کا دودھ کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے اقدس سے ہی حرام چلا آ رہا ہے اور ہماری توریت میں بیان بھی ہوا ہے۔ تو پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ آپ کا دفاع فرمایا اور اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، لہذا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور سوائے ان کھانوں کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیے تھے، وہ خود انہوں نے حرام کیے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نہیں تھے، لہذا معلوم ہوا کہ یہ تمام اشیاء پہلے بھی حلال تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حلال رہی ہیں۔ اور اب یہ بات کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں اپنے ذات پر ان چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273 پر روایت منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے عرض کی کہ ہم آپ سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اس کا جواب فقط وہی دے گا جو اللہ کا نبی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود پر کون سے کھانے حرام کیے تھے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ کیا کہ جو اس خدا کی قسم کے جس سلام پر نازل فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ شدید بیمار ہوئے تھے اور اس بیماری کی میں جب بہت زیادہ طول ہوا تو آپ نے منت مانی، نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے شفا دے دی تو جو چیز مجھے محبوب ترین ہوگی کھانے میں پینے میں، میں اس کو چھوڑ دوں گا تیری رضا کی خاطر۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی تو چونکہ آپ کو اونٹ کا گوشت محبوب تھا اور اونٹنیوں کا آپ دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے ان پسندیدہ اشیاء کو اس نظر کے پورا کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ ایسا ہی ہے؟ تو ان یہودیوں نے کہا کہ ہاں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ بعض یہود ایسے تھے جو خود اقرار کرتے تھے اور بعض مطلب یہ کہ انادن یا کچھ کسی مسئلے کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کے گوشت کھانے کی وجہ سے تانہ زنی کرتے تھے۔ لیکن اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کچھ کھانے اپنے اوپر حرام کرنا یہ ہماری شریعت کے اعتبار سے ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال قرار دی ہم اس کو حلال رکھیں گے، جو حرام قرار دی اس کو حرام رکھیں گے، کوئی حلال شے اپنے اوپر حرام کرنا جائز نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو چند چیزیں اپنے اوپر حرام کی تھیں ان کی شرعی حیثیت شرعاً نہیں تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ کو حکم دیا گیا تو آپ نے ایسا کیا یا آپ نے بطور شریعت اس کو نافذ کر دیا ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ عرفاً تھا کہ وہاں کا یہ عرف جاری ہوگا کہ اس قسم کی نظریں مانی جاتی تھیں تو آپ نے عرفاً اس قسم کی نظر مانی۔ بہرحال ہماری شریعت میں یہ فعل جائز نہیں ہے، اگر کوئی شے حلال تھی اسے کوئی حرام کرے گا تو یہ شرعاً ایک قسم ہوتی ہے اور اس قسم کا ختم کر دینا اچھا ہوتا ہے اور اس پر قسم کا کفارہ بھی مرتب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔